خیلی ممنون، متشکر. من ترک شاهد و ساغر نمی کنم، صد بار توبه کردم و دیگر نمی کنم. باغ بهشت و سایه طوبی و قصر و حور با خاک کوی دوست برابر نمی کنم. به نام خدا. با سلام خدمت سروران عزیزم. جناب آقای توکلی، با اجازه دوستان، مناسبت امروز روز معلم هست. با تبریک به شما و قدردانی از زحماتتون و با اجازه دوستان، البته میگویند روزی که عبید، میگویند روزی عبید زاکانی گوش فرزندش را گرفت و به او گفت که اگر اذیت کنی تو را به کلاس درس میفرستم تا درس بیاموزی و بدبخت شوی. البته خب این به طنز هست. حالا بنده که به من شاگرد شما هستم، خواستم که حاصل درس شما رو دیگه شعر بهتون تقدیم کنم. با اجازتون نمیشم. اندر طلبت عشق به او را تو به ما آموختی، وین طره طرار به او را تو به ما آموختی. اندر طلبش گنج برآوردی، دون با یار نشان را تو به ما آموختی. صبح از سحر دم مزن از این، وندر سحرش را تو به ما آموختی. گر گنج سعادت ز دو عالم ببرند، وین گنج سعادت را تو به ما آموختی. هر کس بکند ریش در این خانه سرا، وندر دل خیشش را تو به ما آموختی. گفتان که نظر کن به من و غیب مرا گو، گوید همه غیبش را تو به ما آموختی. چندان که گنه کرد بسی یار ببخشید، بخشایش و بخشش را تو به ما آموختی. گر شکر بگویم ز همه زحمتت استاد، استاده به کویت ز ادب را تو به ما آموختی. خیلی ممنون، خیلی ممنون، خیلی ممنون، خیلی متشکر، خیلی ممنون. سپاسگزار. خیلی ممنون، خیلی متشکریم واقعا. دستتون درد نکنه. خدا رو شکر که در جمع دوستان با احساس و با محبت هست. بنده فقط درس پس دادم و این لطف و عنایت شماست که نمره قبولی دادید و به هر حال از این همه محبت شما برخوردار شدیم. به هر حال من که زبانم قاصره از این همه محبتی که دوستان نسبت به بنده روا می‌دارند و من خودم رو واقعا اونطور که باید و شاید شایسته و لایق اون نمی‌دونم، این اعتراف رو داشته باشم. دیگه بقیه‌اش لطف دوستانه. سپاسگزارم واقعا، جدا سپاسگزارم. خیلی ممنون، خیلی ممنون از همه دوستان، خیلی ممنون، سپاسگزارم واقعا، متشکرم. خب بریم در مورد کماکان ارتباطات و حلقه‌های این دوره صحبت بکنیم، کار بکنیم. در مورد این ارتباطات نمیدونم دوستان اگر که وقت لازم رو روی اون گذاشته باشن، احتمالاً دریافت‌های خوبی رو از اونها حتما داشتن، خصوصا در مورد ارتباط قونیه که من میدونم ارتباط با برکتی است. حالا از اینا اصلا قابل بیان اینجوری نیستند، این واژه‌ها واژه‌های نارسایی است، ولی خب بالاخره یه جوری باید مطالب رو بیانش بکنیم. در خصوص ارتباطات اگر دوستان سوالاتی، گزارشاتی، چیزی دارن طبق روالمون مطرح بکنن و در این اثنا اگر سوالاتی هم مطرح هست که پاسخ بدیم. خب بفرمایید. تشو و عرض سلام خدمت خانم ها و آقایون محترم. امیدوارم که خداوند سایه‌اش رو بر سر ما با شهد و شادی مصداق بداره و ما رو از نظرش معف نکنه. و خدمت تمام معلمین، اگر در جمع ما معلمی هست یا مدیری، دستاشونو میبوسم، پاهاشونو میبوسم، دست و پای استاد عزیزم و اگر قابل باشم میبوسم، فدای همه معلم‌ها و استادا. با عرض معذرت اگه وقتتون رو میگیرم ببخشید. جناب استاد، آیا ممکن هست که از شبکه منفی برای کسایی که خیلی منفی هستن استفاده بشه؟ منظورتون رو متوجه نشدم. از شبکه منفی برای کسایی که خوب. یا قلمی روی کاغذ دارن برای بینوایی دیگران، آیا میشه استفاده کرد؟ بله، حالا متوجه شدم. ببینید، مثلا اینجاست که وقتی ما به نحوی از شبکه منفی کمک میگیریم، خب خودمونم آلوده میشیم و اونها کمکی رو که به ما میکنن یه طرفه نیست، یعنی از این ور کمک میکنن، از اون ور رشته امور رو به دست میگیرن و همونی میشه که در مورد اونها هم شده. بنابراین من منظورتون رو متوجه شدم، یعنی در واقع برای اونه که منفیان از شبکه منفی چیکار بکنیم؟ استفاده نشه، یه کاری بکنیم. خب این باعث آلودگی ما هم میشه. طول تاریخ میبینید که همه بزرگان با وجودی که خب دسترسی داشتن، ولی دست از پا خطا نکردن و به هر حال اون چارچوب های لازم رو رعایت کردن. همین این مسئله سر اینه که ما آلوده شبکه منفی و آلوده قدرت نشیم. خب اگر بخوایم بشیم کاری نداره، ولی باهایی رو خواهناخواه خواهد داشت که مجبور میشیم اون باها رو پرداخت بکنیم و ممکنه برامون گرون تمام بشه. من این گم شدن هم که گم میشدم، مثلا میخواستم بیام خونه این عالی جناب، گم میشدم بعد به خیلی سختی پیدا میکردم، من دستمزدهای خیلی خوبی گرفتم و متوجه شدم که چرا در اون زمینه منو گم میکردن، در اینجا بود. من مثلا میرفتم دور میزدم دور دنیا تا بیام اینجا. البته از خدا خیلی ممنونم، تشکر میکنم، از شما هم تشکر میکنم. متوجه عرضم هستی؟ بله بله. من چگونه دستمزدای بسیار زیبایی گرفتم، نمیتونم بگم که بله خدا رو شکر، ولی میگم خیلی زیبا چون منو بیدار کرد. خب جانم بفرمود. ببخش استاد، با عرض تبریک مجدد خدمت استاد گرامی. جناب استاد، در رابطه با سفارش هایی که شما گفته بودید در رابطه با اتصال قونیه، امروز که از همکلاسی دوره چهار با من تماس گرفتم، متاسفانه استفاده کردم از این اتصال برای درمان و حمله های خیلی شدیدی داشتن، متوسل شده بودن به من. من اون تا اونجا که تونستم، من متوجه نشدم که برای درمانشون. خب دوره چهار هستن، متاسفانه از اتصال بله قونیه استفاده کردم، حمله خیلی شدیدی دارن، حالشون خیلی خرابه. من مزاحم شما شدم، گوشیتون آنتن نمیداد، مزاحم آقای زارعپور شدم، گفتم با شما هماهنگ کنیم، هرچی هم اتصال برایشون دادن فعلا حالشون خیلی بخیر. باید چه کار بکنم؟ فعلا نوشه جونشون تا تقریبا باید چه کار بکنم؟ اصلا همچنان ادامه داره؟ ما حالا برحال اسم من بدید، من چشم، اینم شوخی بود برای اینکه که ما چیکار کنیم. ما برای همین مسائله که خدمت دوستان میگیم، منتها خب بعضیا واقعا مطلب رو جدی نمیگیرن، فکر میکنن که ما میخوام احتکار کنیم یا میخوام نگه داریم. اینطوری نیست، ما خدا میخواستیم که همینو اصلا دور یک کار میکردیم، ولی خب ما میدونیم که موقعش نیست، میدونیم که دچار مشکل میشن و نمیخوایم، تمایل نداریم که اشکال پیش بیاد و دوستان به دنبال یه حمله اصولا زده بشن. خب میخوایم کار به خوبی و خوشی انجام بشه. حالا باز چشم اسم بدید، اینا انشالله کار میکنیم به امید خدا. بفرمود. بله، توضیح این بود که در ارتباط، حالا اونی که اسمشو گذاشتیم قونیه، حالا یا درست گذاشتیم یا غلط، به واسطه این بچه تشابه شکلی که داشته، فرمودن که به اصطلاح شیدایی میاره. ببینید، این مسئله جریان آگاهی یا اون چیزی که در این ارتباط وجود داره، باز برای خودش میتونه مراتبی داشته باشه. در یکی از این مراتب اون شراب روحانی دوباره، یعنی این آگاهی اساره از این آگاهی، یعنی ما نمیدونیم که چی گفتن، ولی میدونیم که شیدا شدیم، حالت خلسه نداریم ولی حالت شیدا رو داریم، چون گفتیم اون مخدر آسمانی حالت خلسه میاره، ولی ما تو این رابطه در خلسه نیستیم، ولی یک سرور و وجد خاصی که در واقع قانونه، هر موقع ما در حضوری قرار بگیریم، در حضور او قرار بگیریم، این اجتناب ناپذیره، این وجد و سرور و شادمانی درونی، این جز لاینفک حس حضوره، حس حضور الهی. بله شما همین مطلب رو میخواد بفهم؟ بله چشم من بعد از این چشم. خب پس این در واقع، خب ما همون دنبال همین مسائل هستیم، یعنی در واقع همه ادیان هدفشون از برقراری صلات و نزدیک شدن به صلات و مقیم آن شدن، هدفشون رسیدن به حس حضور، رسیدن به اون شادی الهی و آگاهی الهی. چون حالا شادی الهی تنها برای ما کافی نیست، فلسفه خلقت رو جواب نمیده، ولی آگاهی الهی میاد تکمیلش میکنه. اون شادی یه کادوه، اشانتیونه، ولی بعد از اون آگاهی الهی است که بایستی ما از اون برخوردار بشیم تا فلسفه خلقت رو درک بکنیم. بدون درک فلسفه خلقت همه کارها بیهوده، خسته کننده، تکراری اینها میشه. خب تنها زمانی ما به این قضایا میتونیم نزدیک بشیم، اون چیزایی که در همه مذاهب بهش اشاره شده، که ما بتونیم فلسفه خلقت رو درک بکنیم. وقتی فلسفه خلقت رو درک کردیم، رحمانیتش رو درک میکنیم، چون میبینیم برای این حرکتی که بنا گذاشته شده تسهیلات در نظر گرفته و تضمینش کرده و همینطوری چیزای دیگه. اون وقت ما دلگرمی پیدا میکنیم و کارها خسته کننده نمیشه، تکراری نمیشه، پوچ و بیهوده و اینا نمیشه، چون میدونیم که هر کاری از پسش حتما قرار کار دیگری صورت بگیره. خب این مطلب رو ما داریم که حالا از مرحله شیدایی میگذریم، یعنی ابتدا به ساکن اون وجد و سرور رو به ما میفهمونن، که خودش یه مسئله ایه. آیا ما معنای وجد و سرور رو میدونیم؟ خب یک مسئله است. فرضاً اگر من بگم که آیا انسان، یعنی در مجموع، آیا وقتی میگیم آرامش میدونه راجع به چی صحبت میکنیم؟ وقتی میگیم وجد و سرور میدونه؟ ذوق و شوق میدونه؟ همه فکر میکنن که میدونن، یعنی منظورم افراد عادیه، ولی وقتی توی یک حوزه آرامش الهی قرار میگیرن تازه متوجه میشن که تا حالا نمیدونستن آرامشی. وقتی در یک حوزه وجد الهی، سرور الهی، شادی الهی قرار میگیرن تازه متوجه میشن که تا حالا نمیدونستن که شادی چیه، تا حالا نمیدونستن که وجد و ذوق و شوق چیه. در واقع ما اداش رو در می آوردیم. بعد از این تجاربه که حالا دیگه دنبالش میگردیم، بعد از اینه که اون آرامش رو یه تجربه کردیم، اون ذوق و شوق رو، حالا طالبش میشیم، حالا دیگه دنبال میکنیم، چون بازم میخوایم. خیلی از دوستان در دوره های قبل، در دوره های مثلا فصل مهدا دوره یک، اینو بهشون چشوندن، حالا دیگه من بوده آهو بوده، درسته یا نه؟ حالا دیگه اون میره ما بوده دنبالش، و بی وفا نگار من میکند به کار من خنده های زیر لب، اشوه های پنهانی. همونی که گفتیم، یک چیزی رو به ما چشوندن که خب حالا ما دیگه در به در دنبالشیم. این یکی از اون قضایایی است که روی ما پیاده میکنن تا ما به وادی طلب خب قدم بگذاریم و طالب بشیم. حالا تو این دنبال گشتن ها یه دفعه چیزی رو پیدا میکنیم که همونیست که داریم راجع به صحبت میکنیم، آگاهی ها، فلسفه خلقت، چرایی ها و همه موضوعی که شب و روز دنبالش هستیم و بهش فکر میکنیم. خواهش میکنم. خب از این مرحله، پس در واقع این مرحله هم مرحله ایست که میگذاریم، یعنی وقتی شیدایی رو داریم تجربه میکنیم، منظوری نیست که تو این حالت میمونیم، هیچ حالتی ثابت. بفرمایید. ببخشید جناب استاد، من دارم رو یکی از یه پسر 12 ساله است که همکلاسی پسر خودمه، بیماری داره به نام سی پی. در جریان بیماریش هستید. بله. فلج مغزی میگن که این میگن 7 ماهه به دنیا اومده و از موش به پایین و دستا تا حالت فلجه. رفتم رو این کار کردم، تمام تشعشعات دفاعی و فرادرمانی و قنیه رو دادم. الحمدلله بعد از 2 جلسه از راه دور که فرستاده میشد، این بچه 2 تا از انگشتای پاش به حرکت افتاد و یکی از پاهاش که کج گذاشته شد راست گذاشته شد. ولی الان حدود تقریبا 1 ماه فکر میکنم دارم از راه دور انجام میدم، چون قنیه راه دور نداره. این همون حالت مونده. میخوام ببینم این تغییری که تو بدن این بچه ایجاد شد مال درمان و اتصال قنیه بوده که من از نزدیک انجام بدم، ادامه بدم، یا اینکه باید صبر داشته باشم. ببینید، به هر صورت اینجا یه بخشی از قضیه‌ام رو تجربه میچرخه. اگر شما در ارتباط نزدیک از ارتباط قنیه استفاده کردید و نتیجه گرفتید و الان توی مدت ثابت مونده، دوباره بیاین این آزمایش رو انجام بدید از نزدیک تو همون روالی که کار کردید، دوباره اقدام بکنید ببینید که نتیجه چطوریه. عوض میخوام، بله، میکروفون دستمه شرمنده. روی یه خانم ام اسی هم کار میکنم، ایشون متاسفانه مشکلی که دارن چشماشون نمیتونن ببندن، یعنی نمیتونن، کنترل ندارن. بعد از راه دور برای ایشون بچه جوری ببینید بستن چشم یه الزامی نیست. بستن چشم الزامی نیست، اون فقط بخواد در معرض قرار میگیره، به معرض اینکه بخواد. بنابراین یعنی حتما نباید دو طرفه باشه، چون ایشون اصلا همهش سرش این ور اون وره، نمیتونه خودش رو حواسش رو جمع کنه. باشه، عرض کردم خدمتتون، اون فقط همینه که با شما همکاری داره دیگه، باهاتون همکاری. وقتی از نزدیکم، از دور نه. حالا به هر صورت فرق نمیکنه، اون بستن چشم الزامی نیست، شما براشون کار بکنید، مخصوصا اگر ساعتاشو خودش بشینه دنبال بکنه که دو طرفه هست و کارم انجام میشه. مرسی، خواهش میکنم. خب اگر من میخوام که 2-3 تا ارتباط رو باز هم ما داشته باشیم، با ارتباط شارژ یونی، خب این ارتباط رو خب آماده هستین برقرار بکنیم. ارتباط به مناسبت روز معلم، الان کفشتونم میگیم جمع کنم میدونم میخوام تکرار کنم. بله بله، ببینید الان توضیح میدم. همون میخواستم که این مطلب رو، حالا که روش هم کار کردید، چند تا از دوستان رو این ارتباط کار کردن؟ خب نتیجه چطور بود؟ خوب بود. ببینید حالا من همون میخوام این مطلب رو بازم داشته باشیم، توضیحش رو کامل بکنیم، چون ارتباط خوبیه، یه مقدار بیشتر برامون جا بیفته و بیشتر راجبش توضیح بدیم. امروز اینو، این بحث رو تکمیلش کنیم. خب و بله بله، البته دیگران به طور طبیعی اونها در معرض قضایا هستن، ولی خب ما به صورتی که این شارژ رو داشته باشیم، حالا توضیح میدم خدمت. آماده هستین شروع میکنیم؟ خیلی ممنون، متشکر. خب دوستانی که ارتباطتون برقرار بود و دستتون درد نکنه، خیلی متشکر. جانم جان، این حوزه هایی که رامی افته، حوزه هایی که تشکیل میشه، یه همچین چیزایی رو پدید میاره. بله. خب دوستانی که این جریان رو، خود جریان رو متوجه میشن، ممنون، متشکر. حالا هر سوالی راجع به این مسئله هست، با هم هلوش این قضیه است، با هم دیگه مطرح بکنیم. میخوایم این موضوع کامل بشه. بفرمایید. این میکروفون رو فقط بدین خدمت دوستانمون که صداشون شنیده بشه. حالا به هر صورت مهم اینه که بعد میکده که هست که میکروفون رو بگیرین بعد از شیطان دوست. نه رفت یک دفعه توی جنگل ما این ارتباط گرفتیم، بعد حالا ارتباطم تنها گرفت دادم، ولی فکر کنم با درخت تنفس شدم، یعنی احساس میکردم که از زمین دارم تغذیه میشم و از آفتاب. بعد یه مدت شاید نزدیک نیم ساعت 45 دقیقه وایساده بودم اونجا، اصلا تکونم نمیتونستم بخورم. یه بچه‌ای که اومدن اونجا بودن، چیزی سیخ وایساده اینجا تکونم دادن، دو از این حالت تونستم بیام بیرون. بله. مثلا انگار میشده بودم تو زمین، حرکتی نمیتونستم بکنم و اصلا این قضیه که دارم پا تغذیه میشم میاد بالا، اینا همه رو احساس میکردم دیگه. ولی اصلا دیگه بدنم هیچ اختیاری نداشتم روی حرکات بدنم. بله. توی این رابطه این همفازی ها ممکن اتفاق بیفته، ممکنه با حلقه های دیگه همفازی کیهانی اینها و اصولا گسترده تر از این ارتباط شارژ یونی در واقع بشه این مسئله. ولی خب ماجراهاش رو که متوجه شدیم. بعد حالت چجوری بود بعد از اون؟ خب همون بوده که درخت ولد نمی کرده. که فرمودید جوراب ممکنه از جنس مواد شیمیایی باشه، پلاستیک و اینا، ارتباط درست برقرار نشه، با این حساب پس میتونه روسری و مقمقم اگه از اون جنس باشه مانعی باشه؟ بله ببینید اصولا یک مسئله کلی رو، یه مسئله کلی هست که شاید در آینده بعد از اینی که این مطالب آشکار شد و روش کار شد به اثبات رسید، یکیش همینه که شاید دیگه ما ببینیم که از مواد مصنوعی به اون صورت نباید استفاده کنیم، یا اگر استفاده میکنیم محدود باشه، و یا به هر حال بدونیم که این استفاده ها میتونه تأثیراتی بذاره، که البته ما نمیدونیم الان اوضاعی که از نظر سلامتی عمومی هست چقدرش مربوط به این مسائل میشه، چون کار تحقیقاتیه. ما نمیدونیم که این همه رشد بیماری ها و مسائل مختلف اون که وجود داره چقدر تاثیرش از این مسئله است، ولی شاید در تحقیقات ببینیم که بله این بیش از اون چی که فکر میکنیم تاثیر داره و انسان مجبور میشه تجدید نظرهایی بکنه در چارچوب زندگیش. حتی ممکنه مثلا فرض کنید یه مادر باردار نقصان این قضیه روی جنین هم تأثیر بذاره، جنین هم به گونه ای به هر حال با نقصانی متولد بشه یا با نقصانهایی متولد بشه. با اجازتون من یه تشکرم بده کارم به شما در ارتباط با یه جوان 23 ساله که در پی یک شکست عاطفی رو به کراک آورده بود، با تشعشع مثبتی که روز شنبه گذشته من خدمت شما دادم اسمش رو شما لطف کردین، من واقعا هر شب آنچنان سر از پا نمیشناختم از خوشحالی که خودشون از صاحب زنگ زدن که میخوام بیان و دیروز خوشبختانه اومده بودم. واقعا من فکر میکردم پسر خودم رو آوردم اینجا، خیلی خوشحالم از این بابت تشکر میکنم. واقعا ممنونم از شما، خدا رو شکر که اینطوری دستتون درد نکنه، دستتون درد نکنه، خیلی ممنون. خب من در این رابطه باز اگه مطلبی سوالی هست جان بفرمایید. یونی رو گرفتم تقریبا 8 شب بود، قشنگ ماه تو آسمان بود، خودم و کره زمین و همه اونایی که توی پارک بودن توی ماه دیدم، یعنی قشنگ کاملا دیدم همه ما با ماه یک کسیم، یعنی تو آسمان توی ماه بودیم. نمیدونم جریان چه، چون من همزمان با این اتصال، چون گفتم تو پارک هستم، اتصال همفازی کیهانی رو اعلام کردم برای خودم، یعنی هر دو رو با هم گرفتم و دیدم کلی پارک، یعنی کلی کره زمین رو تو ماه دیدم. برحال توی مدت ارتباطات ممکنه یک حالت برحال سیر و سلوکای پیش بیاد که خب توی این سفرها و توی این گشت و گذارها و هر حال ما رو از منطق دو تا چهار تا جدا میکنه و ذهنمون رو آماده و پذیرای یه چیزایی میکنه که جنبه صرفا متافیزیکی داره و شاید باور کردنی نباشه که خب آدم بگه که ما همه چیز رو در کره ماه دیدیم. این فقط برای اینه که شاید اون ذهن ما رو آماده میخواد بکنه برای یک جهش‌های دیگه. من تقریبا تا تمام هفته شاد بودم، خوشحال بودم، نمیتونستم هیچ وقت تو عمرم تر تمام یک هفته خوشحال نبودم، معمولا همیشه گاهی خوشحال بودم گاهی ناراحت، ولی این اتصالی که گرفتم تمام هفته خوشحال بودم، شاد بودم. بله خیلی ممنون، متشکرم. ببخش استاد، من سوالم اینه که اگر که ما این شارژ یونی رو انجام دادیم و شارژ شدیم، خودمون میتونیم این به دیگران منتقل کنی؟ توضیح دادم خدمتتون دفعه قبل اینه که نه، این برای خودمون با این قضیه، دیگران اصولا به طور طبیعی در معرض قرار بگیرن، چون این فرمی رو که ما واردش میشیم این فرما حمله داره، یعنی در واقع تو اتصال ما نزدیک میشیم، ولی اونا به صورت طبیعی در چیز دارن. مثلا ما توصیه میکنیم افراد مثلا در طبیعت میرن یه جایی رو که میتونن پای برهنه حرکت کنن حرکت کنن، این به صورت طبیعی قرار میگیرن، ولی ما چون از اتصال استفاده میکنیم، از ارتباط استفاده میکنیم و این تحریک شبکه منفی، میدونید یعنی در واقع استفاده از هر نوع استفاده از شبکه مثبت یا از حلقه از ارتباط، یعنی تحریک شبکه منفی. این تحریک زمینی نیست دوباره فرض کنیم ما ماشینمون پنچر شد بگیم شبکه منفی حمله کرد و اینو فراموش نکنیم، ولی یک صورتایی از نظر درونی و این حرفا ممکنه که یه جورایی ما رو تحت یه فشارهای قرار بده، دچار شک بشیم، دچار انتهامچی بشیم، یا بس به سوفیستور ناز بالاخره یه جورایی در معرض مسائل قرار بگیریم که نمیخوایم اونها واردش بشن همین جوری. بنابراین به این صورتش، به صورت ارتباطیش مال خودمونه، اما دانشش و آگاهیش مال عمومه. اونا هم باید مطلع بشن که همچین مسائلی هست، خصوصا مراکز تحقیقاتی باید مطلع بشن روی این مسائل تحقیقات بکنن. مثلا همین این موضوع یک تحقیقاته که بیان ببینن اثر سلامتی روی ما توی این قضیه چجوریه. خب مثلا فرض کنید که خاطرتون باشه حوزه بیوپلاسما رو، حوزه بیوپلاسما رو شنیدین، ما صحبتش کردیم. این در بلوک شرق مدت قبل که فهمیدن یه همچین حوزه رو ما داریم. در حوزه بیوپلاسما حوزه است که یونهای آزاد، الکترون ها و یون های آزاد در جریان هستند. به احتمال زیاد این بخشی که این تبادل یونی رو انجام میده با اون حوزه انجام بده، ولی در اونجا ما الان نمیدونیم که این حوزه رو کشف کردن، اونا هم خودشون هم نمیدونن کاربردش چیه، ولی یک حوزه ایست که در اونجا یون های آزاد قرار دارن. چرا قرار دارن؟ خب خود دنیا علم نمیدونه که چرا قرار دارن. بنابراین حالا با این تئوری ها اگر بیان مراکز تحقیقاتی این قضیه رو دنبال بکنن، نقش این مسئله در سلامتی قابل تحقیق و بررسی است. چون من مقاله میخوندم از حوزه سلولی صحبت کرده بود و اثری که موبایل ممکنه روی این حوزه های سلولی داشته باشه و بله. این حوزه ها رو به هم میرسه، در نتیجه به همین علت سرطان های مختلف رو داشت توضیح میداد که زیاد شده. و ولی اون بحث شارژ یک قند یا یه مقداری آب یا غذایی که شما فرمودین، حالا شاید چون هفته پیشم حال من خوب نبوده خوب متوجه نشم، ولی یه چیزایی که به گوشم خورده دلم خواهد برام مسئله روشن بشه که این شارژ قندی که شما فرمودین جریانش اون معروف شارژ شوری که دوره هفت کار میکنیم، شارژ شوری است که اصولا هر نوع خوردنی خوراکی رو میشه شارژ شوری کرد و این شارژ شوری اثر درمانی داشته باشه، مثل همین که چه اتصال بدیم، چه مثلا یه قند، یه حبه قند بدیم بخوره، همون آثار ظاهر میشه. این به عنوان یه تجربه روی مسئله شارژ شوری در دوره هفت روش کار میکنیم. اما در مورد اون مسئله موبایل و اینها توضیحی که در دوره یک هم شاید داشتیم اینه که یک سلول این حوزه پولاریتی داره، چون درون این سلول تبادل یونی و الکترونی هست، یعنی جریان داره، بنابراین حوزه هم داره و تأثیر آنتن‌های موبایل، حوزه الکترومغناطیسی روی این حوزه ها قطعا خواهد بود، لذا تغییر ایجاد میکنه و تو این حوزه پولاریتی تغییرات ایجاد میکنه و به دنبال اون سلول هم تغییر میکنه. و الان هم که دیگه روز به روز تعداد حالا موبایل ها امواج های مختلف زیاده و روی این حوزه تأثیر میذاره و خب خلاصه کلیت بدن رو تحت شعاع قرار میده. با سلام، من یه تجربه داشتم با سنگ، البته این دوره دو بودش این اتفاق برای من افتاد، موقع نمیدونستم این شارژ یونی هستش، که ما توی طبیعت تخت سنگ صافی بود کنار رودخونه و کاملا من دراز کشیدم روی این و این سیرکوله شدن و همفاز شدن با سنگ رو متوجه شدم و اصلا دیگه وزنی نداشتم، یعنی به یک سبکی رسیدم که اصلا وزن احساس نمیشد روی سطح سنگ. اون موقع نمیدونستم چیه، ولی متوجه شدم که این هم مسئله که ایشون تعریف کردن با درخت مثل چوب شدن، تا مدتی که شارژ کامل شدن همفازی در واقع تو بوده همفازی بود. بله. ترم دو شارژ که کاملا شدم و اصلا احساس کردم که یه چیزایی اطرافم تغییر کرد. اینو اونجا متوجه شدم. یه سوال داشتم، اینی که از بالا و پایین ممکنه این اتفاق بیفته، بعدش هم این که ممکنه که چون برای من از بالا و پایین با هم اتفاق میفته، از پایین بیشتر از بالاست، این تفاوتش خود بدن میدونه اینا رو و به زمان خودش استفاده میکنه، این به چه صورتی هستش؟ ما حتما باید توی حلقه بیایم، خودش میدونه که بالا باشه یا پایین باشه یا بله. اصولا توضیح دادیم، بعضی ها شارژ زمینی، بعضی ها شارژ هوایی. شارژ زمینی در مورد گیاهان، حیوانات فرق نمیکنه، همه این شارژ لازمه حیاته، در مورد همه اتفاق میفته. اونایی که زمینی هستن در مورد غیر از انسان هم که صحبت کردیم، مثل گوجه فرنگی، خیار، نمیدونم بادم جون، این چیزایی که شارژ زمینی دارن و زمینی محسوب میشن، اینها تب سرد دارن. اونایی که هوایی شارژ میشن تب گرم دارن عمدتا. حالا دیگه به ارتفاع نیست، ممکنه مثلا این فلفل ارتفاع بوتش کم باشه ولی گرم به حساب بیاد، یعنی شارژ هوایی داشته باشه، و حالا یا برعکس. در مورد خود ما هم همینطوره، شاید این مسئله با تبایع و تبهای مختلف هم ارتباط داشته باشه که شارژ هوایی است یا شارژ زمینی، یعنی از طریق زمین یا از طریق هوا این دوتا تبهای مختلفی رو هم به اصطلاح چیز داشته باشه. محبت کنید میکروفون رو بدین عقب. استاد میخواستم بپرسم که این اتصال رو حتما باید رفت توی طبیعت گرفت، یا اینکه این اتصال برای انسانایی هستش که من دسترسی ندارم هر روز تو طبیعت برم ولی میتونم با این اتصال؟ بله، اصلا این ارتباط ارتباطی است که ما گفتیم برای ایستگاه‌های فضایی، برای انسان مدرن. اصلا انسان مدرن رو این به اون چرخش رو، اون سیرکولاسیون به هر حال یون‌های آزاد و غیره رو در واقع داشته باشه. یکی از معضلات انسان در دنیای آینده بحث همین جدا شدن از فیزیولوژی طبیعی خودشه، و در آینده الزاماتی پیش میاد که به هر حال مثل زندگی در ایستگاه فضایی، قاعدتا اونها از نقطه نظر سلامتی با انسانی که به طور طبیعی زندگی میکنه 100% یک تفاوتایی رو خواهند داشت، که البته من تا اونجایی که منم اطلاع دارم اینطوری هست، این مسئله هست. بنابراین این در واقع این ارتباطات کمک میکنه برای انسانی که زندگی ماشینی پیدا کرده، انسانی که از اون فیزیولوژیش جدا شده، تو زیر دریایی ها زندگی میکنه، تو ایستگاه های فضایی زندگی میکنه، متعطای مادی در کشتی ها زندگی میکنه، و اون تبادلات حالا تضعیف شده، یعنی در واقع بالانس میکنه، این مسئله بالانس کردن رو به همراه میاره. خب اگه روی این سوال هست سوال بکن، اگه نه بریم ارتباط گونه دو رو هم. بله خب سوالی داشتین؟ بله، اصولا ادراکات، بیان ادراکات مشکله. خب توضیح دادیم مثل اینی که مزه یک سیب رو بخوایم چیکار بکنیم؟ مزه یک سیب رو بخوایم تعریف کنیم. سیب رو ما گاز زدیم، بخوایم حالا بگیم این سیب چه مزه ایه؟ مسلماً مشکله. لذا حالا این مطلب روش کار میکنیم تا اونجا که ممکنه، تا اونجا که امکانش هست قابل بیانش میکنیم. اول خودمون خوب تجربهش بکنیم، بعد قابل بیانش میکنیم. بله هنوز مسائلی هست که قابل بیان نیست، قابل توضیح نیست، این کاملا درسته. بله خب به هر حال انسان با این تبادل اطلاعات و آگاهیه که میتونه رشد جمعی رو فراهم بکنه، بنابراین روی این همین مطلب هم باید کار بکنیم، یعنی بخشیست که باید روش کار بکنیم. خیلی هم. خب اگر مطلبی نیست بریم سراغ ارتباط قونیه دو که خاطرتون هست دیگه. بله خب این ارتباط هم ارتباطیست که یه خورده سرحالمون بیاره و یه خورده انرژی در. خب این ارتباط رو تا حد امکان توجه بفرمایید، تا حد امکان فعلا تو این ارتباطی که الان میگیریم به آرامی و با دقت. به آرامی و با دقت. ببینید توضیحشو بدم که بعضی از دوستان غایب بودن، یه بار اب نداره. اون توضیح قبلو که میدونستین که همه دوستان توضیح ارتباط قبلیمونو که میدونستن، بله ارتباط شارژ یونی رو همه میدونن. بسیار خوب. در این مورد ارتباطی هست که در ورزش‌های رزمی در واقع کاربرد داشته، کاربرد داره و البته به طور کلی مورد استفاده داره، ولی در طول تاریخ اینجور که من متوجه شدم بیشتر در ورزش‌های رزمی از این مسئله استفاده شده. مثلا اگر شما حرکات رو نگاه بکنید، یه سری حرکاتی هست که حرکاتی که تو کاتوها اجرا میشه و این حرکت‌ها زائد به نظر میاد، یعنی شما نمیدونید که این حرکت‌ها برای چی داره انجام میشه، چه دلیلی داره که حریف از همدیگه دور قرار گرفتن ولی داره یه حرکت‌های اضافی صورت میگیره. خب میتونه بی حرکت باشه، حالا حتی تو این سبک‌های مختلفه میتونه بی حرکت باشه، وقتی که اومد اون وقت ضربه رو بزنه، نه اینکه کلی حرکت‌های اضافی انجام بده. اما این حرکت‌های اضافی که صورت میگیره در واقع اصلش، شما اگر امروز سوال بکنی شاید کسی که اجرا میکنه دقیقا ندونه برای چی، خب دقیقا نمیدونه، فقط جزء کاتاها شده، جزء حرکت ها شده، اونم داره انجام میده، مربی گفته اونم انجام میده، ولی در ریشه اینطور نبوده. یعنی برگردیم چندین قرن و شاید 2000 سال به قبل برگردیم، خصوصا در خاور دور هرچی دارن مال 3000-4000 سال قبله. 3000-4000 سال به این طرف چیزی نیست، تکرار همون حرفا و همون یافته هایی که انجام شده. بنابراین وقتی برگردیم اینها رو به قبل، احتمال زیاد اینها همون بحث شارژ هایی بوده که با انجام اون حرکت ها این شارژ ها روی بدن کار میکرده و تجمع های از انرژی ها رو ایجاد میکرده و با بعد از این تجمعات به اصطلاح یه حرکت های دیگه ای صورت میگرفته که محتاج انرژی های متمرکز خاصی بوده. خب این ارتباط هم جان اینا برای خودمونه، اینا ارتباط فقط برای خود. ببینید تو ورزش رزمی هم این کارو میکنن، مشکلی هم ندارن. چی؟ بی هدف دیگه. حالا بر رزمی کارامون میدونن اینجا که چجوریه، یعنی در واقع نمیدونن چرا این جزء حرکت ها شده، اونام انجام میدن ولی در اصل نمیدونن که هدف چیه. ولی توی این ارتباطی که ما انجام میدیم، ما تو ارتباط انجام میدیم، تو ارتباط با خارج از ارتباط فرق میکنه. بنابراین ما چیزایی رو که داریم تو ارتباط باید اینو بدونیم، افراد خارج بیان بخوان تقلید کنن مورد حمله شبکه منفی قرار میگیرن، حالشون بد میشه و خلاصه همون مثال همین گزارشی که امروز داشتیم. درسته. ببینید مسئله شناخت انسانه، خب مسئله شناخت انسانه که از زاویه‌های مختلفی ما هی داریم نگاه میکنیم، هی شناختمون نسبت به اون بیشتر و بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. درست شد یا نه؟ مثلا فرض کن شارژ یونی میاد یه دفعه مکانیزمی رو تو بدن ما تعریف میکنه، خب ما اگر این موضوع برامون ثابت بشه اصلا نحوه زندگیمون اصلا عوض میشه. درست یا نه؟ یا مثلا متوجه میشیم که اشتباه کارمون از کجا بوده، چطور بوده، و یا اصلا به طور کلی شناختی راجع به خودمون پیدا میکنیم که بابا این مکانیزم طراحی شده مکانیزم عجیب غریبی است. درسته؟ بنابراین این چیزها در واقع به ما کمکهایی میکنه، غیر از اینه که این شارژ ها انجام بشه، غیر از این سبکی هایی رو که احساس میکنیم، ما رو به شناخت انسان چیکار میکنه؟ نزدیک نزدیک نزدیک نزدیکتر. یعنی خودشناسی مجموعه همه این چیزاست دیگه. مثلا داریم فیزیکمون رو میشناسیم، کاربردهای مختلف رو میدونیم، اینا رو میدونیم و از این زاویه‌های مختلف بهش نزدیک میشیم. حالا شما یک جای بیکار میشید، نشستید روی صندلی، قرارم نیست ورزش رزمی کنید، نشستید روی صندلی یا سر پا وایسادید یا نشستید حتی، در همین حالت دقایقی خیلی به آرامی این کارو میکنید، بعد ببینید که چطوریه. اگه خوب بود بله اصلا دوباره فرش شد، یعنی در واقع هدف در اون بحث رزمی هم اینه که برای اینکه حرکات بسیار سریه، بسیار انرژی میبره، خب از فرض خیلی سریع انرژیش تحلیل میره چون انرژی زیادی رو صرف میکنه، ولی با این حرکات در واقع دوباره شارژ میشه دوباره. بله بله ببینید خود دوستان حالا تجربه دارن که مثلا صبح با این ورزششون یا حالا هرچی از این حرکات استفاده کردن براشون مؤثر بوده. حالا اینجا چند تا تجربه الان داشتیم. خب اگه آماده هستین انجام بدیم، بعد هلوشش هر سوالی بود دوباره بیاین مطرح بکنیم. فرقی نمی کنه باز و بسته بودن چشم، اصلا فرقی نمی کنه، هر طور راحت هست. خیلی ممنون، شکر، خیلی ممنون. خب دوستانی که ارتباطات تو این حرکت رو متوجه شدن دستشون بلند کنن. ممنون ممنون، متشکر. خب دوستانی که اون احساس سبکی انرژی یا هر چی بود داشتن، بله خیلی ممنون. حالا یک موضوع هست که با تداوم این ارتباطات شکلای ثابت و ماندگار و همچین محسوستری ایجاد میشه که ممکنه با همون یک بار چیزی آدم ممکنه خیلی زیاد براش نشه، ولی وقتی چندین بار دنبال کردین قضیه رو جریانات کاملا مشخص میشن. حالا در مورد بعضی ها بارهای اول نیاز به پاکسازی هایی داره، این جریانات بخواد را بیفته ولی در واقع اون کانال های مربوطه باز نیست و یک مشکلاتی وجود داره که با تکرار چی میشه؟ اون کانال را میفته. حالا توی اون قضایایی که توضیح دادیم مثلا ده ها سال کار میکنن و خب حالا شما حسابشو بکنید که در اون ایام قدیم که این اشراف داشتن به روح این ماجرا، بعد از ده ها سال کار چه احساسایی داشتن، چه چیزایی براشون پیش می اومده. خب حالا ما با یه بار دو بار، البته وقتمون هم بیشتر از این هم نیست که فقط چند دقیقه اینجا با هم تمرینی بکنیم، دیگه بقیه‌اش منوط بر این میشه که دیگه خارج از اینجا در وقت‌های اضافی. توضیح دادم که وقت‌های طلب شده یا وقت‌هایی که مفید نیستن مخصوص همین ماجرا هستن و وقت‌های کمال در واقع همون وقت‌های طلب شده هستن، چون وقتی که گرفتاریم و کار اونا که دیگه گرفتاریم، ولی این زمان‌هایی که وقت آزاد داریم، بیکار هستیم، فرصت‌های مناسبی است که بتونیم ارتباطاتمون رو دنبال بکنیم. بفرمایید. بله بله بله دیگه حالا این هر چقدر این قضیه کار بکنیم خب ملموس‌تر میشه. ببینید مشکلی پیش نمیاد، منظور اینه که تو این رفت و برگشت ها و تو این حرکات این جریانات جاری بشه. بله بله اینا رو داره. حالا همه اینا باید تجربه بشه دیگه، میدونید در همه اینا هم در واقع پاسخی نیست، بلکه باید تجربه بشه ببینید. جانم بفهم ببینید. بله بله کلن حالا بخشش درونیست، بخشش بیرونیست و جاری شدنش و مسائلش رو اینجا میتونیم کاملا مشاهده بکنیم. جانم جانم ارتباط حلقه با هم دیگه میشه، مشکلی نداره، اشکال نداره، میتونیم همش هم با هم دیگه دنبال بکنیم، اشکال نداره. خب سوالی هلوش این مسئله نیست یا افتاده است؟ خب میام تا حالا یه ارتباط دیگه برقرار بکنیم تو این فاصله. اگه دوستان با سوالی دارن میتونن جانم بکنن. میکروفون رو بدین خدمت خانم یعقوب نژاد، بدین خدمت. توی کنترل شارژ یونی وقتی که حالت اسکن بهم اومد، توی جای تاریکی انگار یه برگ نارنجی رنگ بود که روی این برگ یک سنگ قرمز خیلی شفاف بود که من محو اون سنگ شدم، همینجوری رفتم پایین که فکر کنم نمیدونم بچه‌ها گفتن 10 دقیقه اینا، احساس کردم که اصلا من مردم، یعنی هیچی نمیشنیدم، نه خواب بود نه بیداری بود، یه حالت خاصی بود. اینو می‌خواستم بله. خب حالا به هر حال تو این ارتباطات یه همچین حالتی داریم که در واقع وضعیتی قرار میگیریم انگار در جهان تک قطبی هستیم، نه زمان، نه مکان، نه تضاد، انگار در یه جهان تک قطبی هستیم. هستیم، نیستیم. و در واقع نه زمان، نه مکان و نه تضاد. زمان تضادی هم شاید، البته اینا میگه بحث این که باید ببینیم صرفا لا مکان لا زمانه، صرفا لا مکانه، یا لا مکان لا زمان لا تضاد، باید ببینیم اینا رو تو گزارش ها باید دنبال بکنیم. ولی اصولا با همین، از همین طریق ما رو به این ادراکات در واقع نزدیک میکنه. خب استاد جانم جان، جلسه که خداوند رو تعریف کردیم، حالا به گونه ای که میتونستیم، که اون خدایی نیست که تکه پاره باشه و همه جا هست، وقتی که اول کلاس از حس حضور صحبت کردن که یه شادی و نشاطی میاره، من واقعا خب در ذهن بی ذهنی و اتصالاتش خیلی هنگ شده بود مغزم، و الان واقعا به این نتیجه رسیدم، یعنی این حس رو دارم که تفاوتی نیست. بین چی تفاوتی نیست؟ بین من و او. ببینید خب قراره در واقع مثلا نمیدونم، حالا اصلا هنوزم شک دارم که آیا واقعا اینه یا این نیست، ولی چیزی که الان میتونم بگم، اگه خدا تکه پاره نیست، پس دیگه حس حضور او نیست، پس همه چی اوه، پس اصلا فرقی نیست. من منظورتون رو دقیقا متوجه میشم، ولی ممکنه دوستان متوجه نشن. بحث اینجاست که اصلا چیزی جز حضور او نیست اصلا، هرچه هست حضور اوست. توجه فرمودین، هرچه هست حضور اوست و چیزی جز حضور او نیست. به قولی عالم همه محضر اوست. وقتی میگه عالم همه محضر اوست یعنی چی؟ یعنی همه جا حضور اوست. درست شد؟ خب حالا وقتی همه جا حضور اوست، جایی خالی از اون نیست و ما رو هم اشباع کرده، یا به عبارتی یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، در او قوتورن، همه چی در او قوتوره. سبحه معناش در واقع قوتوری و شناوری. بله، حالا همه چیز ما در او قوتوریم، ما در او شناوریم به عبارتی. حالا فرق نمی کنه، چه از این بر چه از اون بر، هیچ فرقی به اصطلاح نمی کنه از این زاویه. خب بفرمایید تاشفان. خسته نباشین استاد. در رابطه با همون گفتای نیم ساعت پیشه که اون موقع قرار بود من بخونه بعد نوبت من نرسه، دنباله همون چند خط شعر قبلیه. بله فکر میکنم الان هم هماهنگ باشه با اون صحبتایی که شده تا. بله قطعاً قطعاً. به نام خداوند جان و خرد، خام بودیم پخته شدیم، رهبر این نسل و دل سوخته شدیم. گر باشی ز گنج حضور آگاه تو، با فی ساخته ای ز خود انسانی نو. گرفتاری و بیماری و درد و رنج و مرض، شعور هوشمندی الهی تو را کند عوض. سلاح ساخته از کارگاه تازه پیدا، خوراکش بهر تولید این ذوق هویدا. در این شعور زار بر رو بیابان، چشمه ای آب زلال شده نمایان. کودک خردسال طفل معصومم، پرسش و مسئله با چند قضیه روبرویم. ره گم کرده بودم در این راز فلک، زنادانی به خود گفتم ناامیدی به درک. سالها ز امتحان عقل مردود شدم، تا که سالی پیش ز گزینش قبول شدم. به گمانم مالک ملک شریعت شدم، حافظ مبین برتریت شدم. عاقلان دانند که دیوانه کیست، دیوانه نداند که عقل چیست. عجب حسی است این حس بیداری، خوابی خوش نقاهت یک بیماری. تو نگو نمیتوانی پاشو از جا، تو نگو رفته جوانی پاشو از جا. تو بخوان قصه یوسف کنعان، به بیابان عمری بود زار و فریشان. رویا در کف خیال در پنجه هفت بلب، عمر نو صبر ایوب عشق فرهاد به طلب. شست شود بینش آن دیده را، کرده های امی و عقیده فرسوده را. روز ازل عز و جل لحظه آنیم، آن بدانیم به خداییم خود خداییم. خیلی ممنون، خیلی متشکرم. خیلی ممنون، سپاسگزار، دستون درد نکنه. خب یه ارتباط در زمینه ذهن بی‌ذهنی هم دنبال بکنیم. منتها باز اگر سوالی تا این ارتباط رو برقرار میکنیم باز سوالی هست بتونیم پیدا کنیم. بفهم. یه جایی احساس میکردم که هیچی نیست ولی نمیدونستم تو اون خلا باید دنبال چی بگردم. بله بله، من البته شنیدم گفته میشه که بودا هم میگه که من نمیدونم یک کدوم منبع نقل میشه ولی اینو برای من گفتن که بودا هم میگه به جایی رسیدم که هیچی نبود. دقت میکنیم و الان اینجا تو این تجربه هست. یه جایی میاد یه جایی میشه که اونجا رو وقتی ببینیم اصولا چیزی که قابل بیان با زبان و واژه‌های ما باشه نیست. نه اینکه هیچیه هیچی نیست، اون جهان غیر قابل توصیفه، غیر قابل تعریفه. فقط به ما نشونش میدن و ما در حالا لا مکان لا زمان لا نمیدونم حالا این لا مکان لا زمان لا تضادش بوده نبوده. بوده دیگه ولی یا نه نمیدونم، فقط میدونم هیچی نبود. هیچی نبود اصلا غیر از خدا باید بگم. خب بله بله، این یکی از حالا یکی از این ادراکاتی است که در واقع میریم یه جایی بریم یه جایی بعد این اونجا هیچی نیست. حالا منتها این هیچی معنا داره، این هیچیه معنا داره، باید دنبال بشه تا اون معناش هم داره. یعنی در واقع اون عرفایی که عدم رو ازش صحبت کردن احتمالاً نمیدونیم، احتمالاً اونا رفتن یه دفعه به همین هیچ برخورد کردن، اسم اینو گذاشتن عدم. یعنی متوجه شدن در آگاهی‌ها که همین چیزی که هست از همون هیچه که شما میفرمایید از همون جاست، اسمشو گذاشتن عدم. این عدم خود چه مبارک جایی است که مددهای وجود از عدم است. یعنی متوجه شدن که هر چه هست از اونجا، از اونجا که غیر قابل تعریفه. چون غیر قابل تعریفه شما میگین هیچه. اگر زبانشو شاید میدونستیم هیچ نبود، خیلی چیزها در اون قابل گزارش. ممنون. به مفهوم نظر بله، ولی به کم شدن معنیت و اینا رفتی این نداره. ما یه سری ما رو به ادراکاتی نزدیک میکنه ذهن بی ذهنی. این ادراکات عمدتاً کمک میکنه به درک مفهوم خدا، عمدتاً درک مفاهیمی که ما با واژه های خودمون میخوایم اون واژه ها رو به کار ببریم در مورد یک دنیای متعال غلطه و اسیر واژه های غلط خودمون شدیم. همون مثال زدیم مثل خدای آسمان ها. خب اینو برای خودمون درست کردیم دیگه، شده برامون یک مطلبی. الان بخوایم خودمون ازش نجات بدیم یه خورده مشکله و این ناشی از اون بوده که حالا در ابتدا هم شاید مثلا گفته خدای آسمان ها و زمین و اینها، منظورش این بوده که همه چیز متعلق به اوست، له ملک و السماوات و الارض. حالا دیگه ما خدای زمینش رو فراموش کردیم، شده خدای همون خدای زمینه باقی مونده، خدای آسمانه باقی مونده. اینا میخواد که در واقع ذهن ما رو از یه سری کلیشه ها نجات بده. یعنی نجات و فرار از کلیشه های ذهنی در این موضوع ذهنی بی ذهنی در واقع تحقق پیدا میکنه. دوباره یک مسائل رو در این چارچوب برای ما چیکار میکنه؟ برای ما باز میکنه که خب صرفا ادراکش میتونه بیانگوی همه چیش باشه. نوی ذهنی خب اوائل که ارتباط میرفتیم ما معنی واژه ها اصلا واژه ها معنی پیدا کردیم که مثلا نمیستم مثلا صندلی صندلی چیه؟ بله چیه. بعد این بگم دو سه شب پیش بود این ارتباط ذهن نوی ذهنی گرفته بودم کلن که واژه از بین رفت، بعد الله اومد، بعد معنی خود اومد، کلن کلمه هست ما کل رو درک کردیم. بعد یه بلند شده بودم از ارتباط نمیتونستم صحبت کنم، تو مثلا شاید یه ساعت دو ساعت اصلا نمیتونستم صحبت کنم. بله حرف نمیتونستم، اصلا حرف نمیتونستم بزنم. دوره ارتباط گرفتم، ارتباط در درمانی گرفتم، خیلیش مثبت نمیتونم شد زبونم باز شد. بعد ماشاءالله یه بیت شعر اومد یه بیت شعر اومد واسه مالا نمیتونم مالا چیه هست بشه اینا. حالا یه دست شعرم بخونم. بله بفرمایی. اصلا همینجوری تو ذهن ما اومد، منم یادداشت کردم. مالا خودم فکر نمی کنم باشه. من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد، من عاجز گفتن و خلق از شنیدنش. بله بله بله همینطور. خیلی ممنون عرض کنم خدمتتون که خب همینه. یکی از دلایلی که رند تعریف شده، یا البته تعریف نکردن، ولی یکی از اون مسائلی که رند رو صحبت کردیم اینه که اگر صرفاً با حقیقت برخورد کنیم زبانمون بند میاد دیگه، واجه ها اون چیز خودشون رو از دست میدن، مفاهیم خودشون رو از دست میدن، داد و ستد و برو و بیا و مسائل زمینی و این چونه چرایی ها همه از بین میره، اون شیدایی تمام این چیزها رو از بین میبره. لذا اون صحبتی که کردیم تو بحث رند، تو بحث رند به این خاطره که ضمن این که ما مسیر کمال رو میریم، ولی واژه ها هم خاصیت خودشو از دست نده، قابلیت پردازش ما از دست نره، چون ما با همین واژه ها و با همین عقلمونه که در واقع پردازش میکنیم چیزها رو، واژه ها رو پردازشش میکنیم. این یکی از دلایل همین مسئله است. منتها خب تجربه میشه حالا تا به هر حال بدونیم که اون وقت منظور چی. خب پس یه ارتباطی در زمینه ذهن بی ذهنی برقرار بکنیم. خیلی ممنون، متشکرم. خب دوستانی که این ارتباط براشون برقرار بود دستشون بلند کنن. خیلی ممنون، خیلی متشکرم. خب دریافت خاصی بود تو همین ارتباط کوتاه در همون رابطه؟ همون دوباره همون هیچی نبود و نمیدونم همون عدمی که شما میگیم بود. بعد یه عالمه مردم رو دیدم اونجایی که خیلی شیدا بودن، مثلا جایی برای آره اینجوری حرکت میکردن و من یه صدای یاهو میشنیدم و من همجوری اولش اونا نگاه میکردم، بعد منم با اونا همفاس شدم و من همون حرکاتی که اونا میکردن انجام دادم. بله خیلی قشنگ بود. بله خیلی ممنون. بدین خانم خوشتینه از این میکروفون رو بگیریم روشن کنیم بزنم. بعد یه تصویری که میخواد مثل این که یه آینه است، میخواد بره پشت چیزایی بیاد از پشتش. حالا نمیدونم این چیه که من میبینم ولی تشخیص نمیدم. تو تمام سکنام خب اینطوریه. قابل تعریف دوباره همین بحث غیر قابل تعریف بودن عمدتاً. یعنی ولی دنبال یه چی هم در نمیاد. مثل یک جایی میخوان در بیارم ولی در نمیاد. بله. بسیار خوب. کماکان پس ادامه دادن همین مقوله رو در واقع میخواد برامون روشن بکنه. بحث حالا یک سر این قضیه عدمه. یک بحث دیگه به هم ریختن کلیشه‌های ذهنی ما رو به هم بریزه. جان این ارتباط بی ذهنی خیلی خوب شد، قفل ذهنی بله. خیلی خوب بله. شد بله. این تأثیرات رو داره، تأثیرات داره. بله کماکان پتک میاریم یه کاری بالاخره. بله حالا کماکان به هر حال این تداوم رو بایستی داشته باشیم. خب سوالاتی اگه دوستان دارن توی این وقت باقی مونده دنبال بکنیم. جانم وسط نوبت شعر ما هستش بکنیم. در حرم خانت امشب چمن زار نبود، دست بوسی که رود خانه دلدار نبود. بی نوایان همه در کوی تو گرد آمدند، مفلسی چون من محروم و گرفتار نبود. عقل و جان در طبق و دل به فروش آوردند، این دل سوخته را جز تو خریدار نبود. عاشقان رخ او گرد فلک می‌گردند، او همینجاست کسی لایق دیدار نبود. نقش یار است در این گل به کجا می‌نگری، همگان خفته چرا دیده بیدار نبود. مبتلایان به غفلت ز هجوم تن جهل، همه افتاده به بالین و پرستار نبود. سرکشی تا به کجا، جهل و ندانی تا کی، عیب جویان همه جا عاقل و هوشیار نبود. گر همین راه نجات است ز آگاهی اوست، ورنه این قافله را قافل سالار نبود. متشکرم. سپاسگزاریم، واقعا عالی. خب جانم بفرمایید. بالای بالا بله. همونطور که خودتون فرمودین جلسه قبل، اون در ارتباط با ملاقات ماده و ضد ماده که خب انرژی حاصل میشه، من این برام اومد، میخوام ببینم حالا تا چه حد سعی و آخرش هم نتونستم درک بکنم که ماده و ضد ماده هر دوشون بالقوه تو ماده وجود دارن، یعنی مثلا نوترون و نوترینو هر دو هستن بالقوه، بعد که خارج میشن در یه شرایطی اون میشه نوترون و میشه نوترینو، بعد حالا اگر بیرون از اون شرایط ماده هم دیگر رو ملاقات کنن میشه انرژی، هیچی نمیمونه. بعد حالا این هست، یعنی این الان از نظر علمی ثابت شده است. حالا من برام این شکل اومد که اون بحث موج که شما فرمودین، انرژی و ضد انرژی هم بالقوه فی نفسه داخل انرژی هستن، همین که به صورت موج بله بله بله. بعد ولی اونجا هم دیگر رو خونسا نمی کنن. اگر بیرون هم دیگر رو اون انرژی ملاقات کردن میرسه به آگاهی. اون آگاهی مثبت و منفی اگر بیرون از اون شرایط خودشون هم دیگر رو ملاقات کردن اون وقت میرسه به عدم. بله. این بین از شرایطی که برای من اومده من نمیفهمم یعنی چی. بله ببینید، این منشور دو قطبی، یه منشوری رو تعریف کنیم، منشور دو قطبی، درسته؟ این بر بیرنگ، این بر بیرنگ، این طرف حالا در طیف معمولی هفت رنگ داریم، ولی فرض کنید یه رنگیه که این طرف دو تا میده، مثبت منفی، اون طرف عدمه، نوترون نوترینو اون ور عدمه، عدمه. اگر ملاقات بکنن هیچی در دست نیست. اگر نوترون الکترون پوزیترون از این ور بیان ملاقات کنن اون ور هیچی نیست، عدمه. یا دوباره ببینید، اگر انرژی ضد انرژی دوباره عدمه. حالا همه این مجموعه با هم ملاقات کنند باز عدمه، اون ابرآگاهی اون وسطی که میذاریم توی اون، همشون هم با دو به دو عدمه، همشون هم با هم، یعنی فرض کنید که یک جا بتونن این ملاقات بکنن بازم عدمه. شبکه مثبت و منفیش به عدم، ماده ضد مادهش عدم، انرژی ضد انرژیش عدم. خدمتتون عرض کنم این شرایطی که شما میفرمایین رو آدم تا قسمت ماده و انرژیشو میفهمه، خارج از اون داخلی که بودن همو ملاقات کنن آدم، ولی شبکه مثبت و منفی خارج از اون هیته که قبلا توش بودن ملاقات کنن آدم، این یعنی چی؟ اینو ماده نمیفهمم یعنی چی. چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسعی با موسعی در جنگ شد، اینجا اختلاف پدید اومد، بیرنگ بود اومد، حالا همینو برش گردونیم اون بر بیرنگه. خب اگر این دوتا رو برگرده سر مبدا اصلیش، اونجا بیرنگ بوده، اینجا که اومده رنگ پدیدار شده، اون جایی که برگرده سر جا اولش اونجا تضاد نبوده، اینجا تضاد هست. نوترون و نوترینو اگر با هم ملاقات کنن چیزی اثری از هیچ چی در دست نخواهد بود، چون خارج از همدیگه هستند، اثر رو شما مشاهده میکنید. انرژی و ضد انرژی چون خارج از هم هستند، اثری رو میگیم که این موجو دیدیم، ولی اگر ادغام بشه هیچی نیست، هیچی باقی نمیمونه، هیچ اثری باقی نمیمونه. یکی از مفاهیم مجاز، توجه میکنید، یکی از مفاهیم شاید تخصصی تر مجاز، یکی از مفاهیم علمی مجاز شاید از همین زاویه باشه که اگه وارد بشیم ثابت کنیم مجاز. خب یعنی اگر برخورد نوترون و نوترینو رو یا حالا ماده و ضد ماده رو داشته باشیم، بعد میبینیم که هیچی باقی نمیمونه، هیچی وجود نداره. اگه وجود داره به خاطر اینکه اینا فعلا جدا از همن، به معنی اینکه بخوام با هم ملاقات کنن هیچی باقی نمیمونه، اثری از هیچ چیزی در دست نخواهد. ببینید دوباره جان، بله ببینید دوباره وحدت و کثرت میای اینجا، وحدت معنی نمیده به اون صورت، کثرت هم معنی نمیده اصولا، چیزی معنی با مفاهیم ما، البته تضادی نیست، جایی که تضاد باشه ما میگیم وحدت کثرت، یه جایی که لا تضاده دیگه نمیتونیم بگیم که وحدت کثرت عدالت فلان. این سوالایی که داریم اینجاست، اگه به اونجا برسیم تمام این سوالا خودش پاسخشو یافته، اصلا دیگه چیزی سوالی نمیمونه، سوالی وجود نداره، تضادی نیست که بخواد سوالی باشه. ببینید بله بله بله این هیچی که ما میگیم این هیچ خب خیلی معنی میده. یه هیچی هست خودمون در اینجا به کار میبریم. خب یه هیچیست که مثلا میگیم دنیا دیدی و هر آنچی دیدی هیچ هست. وان نیست که گفتی و شنیدی هیچ هست. صد تا سر آفاق دویدی هیچ هست. وان نیست که در خانه رمیدی هیچ هست. یه هیچی اینجا ما به کار میبریم. این هیچی که ما برای بالاتر به کار میبریم یه جا میگیم هیچی نیست. یه جا میبینیم هیچی نیست اصلا معنی نداره. یعنی توجه میکنید هیچی نیست اصلا جای خالی نداریم که بگیم هیچی نیست. یعنی اعتباریه که ما میگیم اینجا هیچی نیست. منظورمون یه چیز مورد نظرمونه چیزی نیست. وگرنه اصلا جایی که بتونیم بگیم اینجا هیچی نیست وجود خارجی نداره. همون فضا خودش نشون میده که یه فضایی هست پس یه چیزی هست. چون فضا هست پس یه چیزی هست. بنابراین ما یک واژه‌هایی داریم که واژه‌های ما قراردادی و اعتباری بین خودمون میخواد مفاهیمی رو برسونه. وقتی میایم بالاتر میخوایم اون اینجا رو تعریف بکنیم چون واژه نداریم چون اون چیزی که اونجا مشاهده میشه اصلا ذهن ما هیچ چیز قابل تفکیکی برای اون نداره لذا هیچی نمیبینه. از نظر اون میگیم چی دیدی؟ میگه هیچی. ولی این هیچی مفهوم این خالی بودن و تهی بودن و تخلیه رو نداره. یعنی در واقع خیلی چیز هست ولی ما زبان و بیانش رو نداریم. دقت می‌فرمایید ما زبان و بیانش رو نداریم لذا بهترین چیزی که میتونیم بگیم اینه که بگیم چی نیست. غیر از این هم نمیتونیم بگیم چون ذهنمون کشش نداره. بله از عدم‌ها سوی هستی هر زمان هست یارب کاروان در کاروان. و حالا ما یه شکلی هستیم از این کاروان‌ها. بی‌نهایت کاروان هست که ما یه شکلش. درست شد؟ خب حالا از این نقطه نظری اون جایی که میگیم عدم اونجا خودش یه جاییست و اصلا اینجا منظوری نیست که نور خداوند خورده به اونجا نخورده. اتفاقا در اونجا جاییست که به اون نزدیکه. به دلیل نزدیکی به اون ما نمیتونیم تعریفش بکنیم چون ما واژه های پایین میخوایم ببریم دنیای بالا رو با واژه پایین چیکار کنیم تعریف بکنیم. علت اینه که نمیتونیم تعریفش کنیم برای اینکه مال عالم پایین نیست بالاست. دقت فرمودین بالاست به اون نزدیکه. ببینید حالا اصلا منظور ما اصلا اینطوری نیست. خب که یعنی حالا واسی منتظر بشیم نور اراده خداوند اینه که به اونجا نور بتابه یا نتابه. نه اصلا ماجرا چیز دیگریست. قضیه اینه که ما تو جهان دو قطبی هستیم. یه جایی یه قطب بودیم این چه پرده بود که ابلیس پیش از این پرده به سجده بام سماوات و الارض میپیمود. هست از پس پرده گفتگوی من و تو چون پرده برافتد نه تو مانی نه من. ما داریم از راجب یه پرده صحبت میکنیم. حالی درون پرده بسی فتنه میرود تا آن زمان که پرده برافتد چه ها کنند. حالا ما رسیدیم به اونجا پرده هم برافتد. خب همونو یه سوال میکنیم. حالا رسیدیم به جهان تقطبی لا مکان لا زمان لا تزاد. حالا تا آن زمان که در پس این پرده قراره چه کار کنند. ماجرا پس سر یک پرده است. اون بر پرده این بر پرده اون طرف پرده جهان تر قطبی یا حالا بالاتر هیچ قطبی این طرف دو قطبی. اگه ما یه عالم بریم بالاتر چی میبینیم؟ موضوع سر اینه. این خب توجه فرمودین اونجا وجود داره منتها خصوصیتش اینه که تک قطبیست. یعنی جهانیست که لا مکان لا زمان لا تضاد. اینجا دو قطبیست نه اینه که اونجا هنون نور خداوند بر اون نتابیده. ببینید این آها از اینجا که جهان تقطبی بوده، این منشوره، این کن فیکون، بشو پس شد، این منشوره، یعنی یک منشور در مقابل خلقت قرار بدن بیاد بشه دو قطب. حالا در حلقه های دیگه، جهان های دیگه، سه قطبی، نمیدونم این قطبی، نمیدونم اصلا تجاربه که به مخیله ما هم نمیاد، در اونجا چی شده؟ در اونجا در جریانه. ما یک تجربه هستیم از تجارب الهی، یک تجربه الهی هستیم. بنابراین اونجا تو اون تعریفی که اونا میکنن در واقع یه چیزی، یه اختلافات ممکنه پیش بیاد، اینه که اونجا وجود داره، هست، میشه یه جورایی ادراکش کرد، میشه یه جورایی بهش نزدیک شد، اونجا هست و ما کن فیکون، این اتفاق افتاده، ما هم هستیم، اونجا هم هست، ادغام همین چیزا با هم هست. ولی منظور همین فیزیکمون رو داریم صحبت بکنیم. دوباره اگر بخوایم به اونجا بریم باز جایی نرفتیم، اونم همین ادغامه، یعنی یه جایی نیست که فرض کنیم که بگیم رفتیم کجا، دقت میکنید، بگیم رفتیم کجا. دوباره به عبارتی ما وجود خارجی نداریم. چرا؟ چون ماده و ضد مادهمون با هم برخورد کنه وجود نداریم، نمیدونم انرژی ضد انرژیمون برخورد کنه نیستیم، شعور ضد شعورمون برخورد کنه نیستیم. بنابراین بریم جان تک قطبی، اینا مجازی داریم با هم یه صحبتی میکنیم. بله درسته، در واقع ما تجربهشیم، جدا نیستیم، حضور هست جدا نیستیم، عالم معذرش جدا نیستیم، اصلا جدایی نیست. در دو جهان غیر خدا هیچ نیست. هیچ مگو غیر، هیچ نگو جدا هستیم، هیچ مگو غیر، که آن هیچ نیست، همچین هیچی نیست که ما میگیم. خیلی قشنگ الان اینجا با همین مطالبی که صحبت میکنیم خیلی قشنگ میگه نگو هیچ، که همچون هیچی هیچ نیست، اصلا همچون چیزی هیچی وجود نداره که ما میگیم. این کمر هستی موهوم را چون بگشایی به میان هیچ نیست. خب پس اینا هیچای خوبی شد که به کمک. خب یک روگنگ تفریح داشته باشیم، ادامه بدیم. خیلی ممنون.